Zăpadă în toiul verii, de Kwan Han King. Adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna. Să ne întoarcem deci spre acele vremi, pe drumul legendei, peste veacuri și veacuri. În vechea împărăție a Chinei, în localitatea Chuzhou, în mijlocul unei grădini cu mandarini împrejmuite cu gard de miele, e casa arătoasă a unui om înstărit. O alee pietruită duce spre poartă. În dreapta casei e un chioșc împodobit cu plante agățătoare. Înfățișarea casei și a chioșcului, aleea, pajiștea verde, straturile cu flori, crengile pe care au legat roadele mandarinilor, toate respiră ordine și tihnă. Aici locuiește doamna Tsai, văduva Tsai din Chuzhou. În miresmele acestei zile de primăvară târzie, stând la umbră în chioșcul din grădină, doamna Tsai coase și cântă. Floare albă răurată, înflorești de atâtea ori în grădina miresmată, între ierburi, între flori. Numai omul până ce moare, tânăr e odată doar. Tinerețea, dulce floare, nu se-ntoarce, e în zadar. Lasă ține-mă tristețea, uită vechile dureri, nu se-ntoarce tinerețea, floarea viselor de ieri. Cântecele sunt ca și visurile, te iau cu ele și te fac să uiți. Iată, băiatul meu împlinește 8 ani și când a murit taică-sa, parcă ar fi fost ieri, abia începuse să umble în picioare. Hei, Sean! Da, stăpâne! Unde ești? Vin odată! Ai culcat băiatul? Da. Ce faci acolo, Sean? Da, doamne, îl culcasem, dar când v-am auzit cântând, m-am oprit în umbra smochinului de lângă casă și vă ascultam. De mult n-a mai cântat stăpâna mea. Dați-l încolo de gânduri, aveți tot ce vă trebuie. Soțul, odihnească-se în pace, v-a lăsat avere frumușică. Da, Sean, avere frumușică, dar și multe griji. Unde-i avere, nu te lasă grijile să doarmă. Da, da. Am atâta bătaie de cap cu datornici, tu știi foarte bine. Așa-i, oamenii împrumută ușor, dar când e vorba să dea înapoi, numai că-i vezi scârpinându-se în ceafă. Și ba așa, ba pe dincolea, ei ce mai, vorba din bătrâni. Când îi dai, îi fată vaca, când îi ceri înapoi, îi moare vițelul. Ca domnul ăla de ieri. Vorbești de domnul Tou Tiencheang? Da, da, așa îl cheamă. E un om de treabă, Sean, și mie nu-mi pare rău că l-am împrumutat. E, da. Cu toate că a trecut un an de când i-am dat cu dobândă cei 20 de talenți. Acum dobândă și capete, ar avea să-mi dea 40 de talenți de argint. Să-mi dea, dar de unde? Împrumutul pe vreme lungă nu ține de cald la pungă. E drept, dar cu datornicul de ieri eu am altă socoteală. Da? Da. Domnul Tou Tiencheang e un învățăcel în vârstă și cam strâmtorat. Da. Da. Văzând că nu-mi poate plăti datoria, m-am gândit la un lucru. Da, ce lucru? Fiica lui, care împlinește 7 ani, e o fetiță dulce și drăgălașă. Uh-huh. Dar putea fi noră, da? În felul ăsta aș aduce-o în casă, iar totul de datorie. Fetița mi s-a părut a fi tare harnică și supusă. Ai o inimă bună, stăpână. Domnul tău ale ziua de astăzi, fiind o zi care poartă noroc, ca să aducă pe micuța lui în casă la mine. Dar am uitat, trebuie să pregătesc chitanța. E vremea să vină. Mă duc să caut hârtie. Dacă sosesc în lipsa mea, roagă-i să mă aștepte aici în chioșc. N-am să întârzi mult. Da, stăpâne, n-aveți nicio grijă. Îi voi primi ca pe niște rudenii dragi. Cu toate că rudenia asta e cumpărată cu bani. E, așa e lumea. Cine e acolo? Sunt eu, învățăcerul tău, Chimcean, împreună cu copila mea, cu Ani Iun. Poftiți, poftiți, vă rog, poftiți, vă deschid îndată. Poftiți după mine, aici e chioș. Doamna țară va veni numai decât. Haide, micuța mea, haide. Stăpâna mea abia așteaptă să-și primească nora. Și o slugă bătrână ca mine se bucură de bucuria stăpânilor. Ședeți, ședeți, colea. Aud vorbe înțelepte care mi-amintesc de Chang'an, patria strămoșilor mei. Acolo m-am născut, dar sărăcia și lipsa m-au făcut să mă străinez, să-mi duc zilele printre străini. Sărăcia și lipsa, și eu sunt prigonit de sărăcie și lipsă. Cărți 10.000 citit am până acum, din fir în păr le-am studiat pe toate, cu râvnă și pricepere destulă. Dar tot sărac, precum mă vezi, rămas am. Lui Suma Xiangyu din bătrâni asemeni, dar într-o zi, când va suna chemarea, în fața judecății de pe urmă, va lua sfârșit și pentru totdeauna această viață jalnică de slugă. Omul se înfață cu toate, se înfață și cu răul. Cu răul va să lupți, așa e sfatul pe care din străbun ne-l dau părinții. De mic copil am fost deprins cu greul și studios învățăcel, grăbit am să fiu stăpân pe-a clasicilor slovă. Dar vezi, norocul meu e cam pitic și până acum, deși sunt om matur, n-am izbutit examenul am trece. Iar când nenorocirea-ți calcă pragul, nu scapi ușor, îi place să rămână. Soția mea căzut la pat bolnav, se prăpădi curând, lăsându-mi fica, sărac, pe Toaniu. Avea pe atunci micuța 3 anișori abia, să-i plângi de milă. Un bărbat singur și sărac, cu un orfan pe care trebuie să-l hrănești și să-l crești, n-a fost ușor pe semne. Ușor? O, nu. Fugind de nenoroc, venit am să mă mut aici, la Ciuciov, unde am luat și casă cu chirie, împrumutându-mă la doamna țai, și banii neavând a-i întoarce, mă văd silit ca om cinstit ce sunt, copila dragă să-i o dau de nor. Cerule, n-ai fost cu mine plând, pe fiica mea eu n-o mărit, o vând. Tată, de ce vorbiți așa, domnule tău? Fiica dumneavoastră intră într-o casă de oameni cum se cade. Unde că vine stăpâna mea? Bine ați venit, domnule tău. Cu plecăciune, doamnă. Cu plecăciune, cu plecăciune. Așa cum am făgăduit, v-am adus-o pe fiica mea. Dar nu ca să vă fie noră. Ar însemna o cinste prea mare pentru noi, ci ca să vă slujească cu toate puterile ei ziua și noaptea. Eu trebuie să plec spre capitală. În curând încep examenele de primăvară și vreau să-mi încerc iar norocul. Încercați, domnule. Nădăjduiesc că veți avea grijă de fiica mea și că purtările ei nu vor întina cinstea casei dumneavoastră. Îi voi da locul care îi se cuvine unei rude apropiate, domnule, tu, ca și dumneavoastră de altfel. Mulțumesc. În ce privește socoteala noastră, cei 40 de taleri de argint ce mi-i datorați, îi socotesc ca și primiți, domnule. Poftim, luați-vă înapoi chitanța. Iar în această pungă se află alți 10 taleri pe care vi-i dăruiesc pentru cheltuielile de călătorie. Sper că nu e prea puțin, domnule. Vă mulțumesc, doamne, vă mulțumesc. Cum, în loc să-mi pretindeți ce vă datorez, mă cinstiți cu bani de drum? Doamne, poate odată și odată voi ajunge să vă răsplătesc pentru tot binele pe care mi le-ați făcut. Dar, doamne, mai am o rugăminte. Fiica mea, doamne, încă un copil, un copil prostuț, știți, și v-aș ruga să aveți grijă de dânsa. E de la sine înțeles, domnule, tu nu e nevoie să ne mai spuneți. Îi voi purta de grijă ca și când ar fi fata mea. La drum cu inima ușoară, domnule. Mulțumesc, doamne. Și pentru pacea sufletului meu, doamne, aș mai avea o rugăminte. Dacă copilul face vreo poznă pentru care îi se cuvine bătaie, certați-o doar. Iar dacă îi se cade a fi certată, pentru pacea sufletului meu, vă rog să i-o spuneți cu vorbă bună. Da, domnule. Iar tu, fetița ta, draga mea, Tuan Yun, să știi că aici nu mai ești la tine acasă. Da, tată. De nu ești ascultătoare și cu minte, ai să fii certată și bătută. Nu mai ești la tatăl tău care îți rabde toate nasurile, îți face toate pieturile. Da. Copilul meu, n-am încotro. Trebuie să te părăsesc. Poate voi scăpa odată și odată de o sânda sărăcii. Sărac, lipsit de tot ce traiul cere, cu inima împietrită de durere, eu plec pribeag pe drumuri depărtate. Și de-mi ajută cerul, voi răspate. Cu gând amar și fruntea întunecată, nu știu de te voi mai vedea vreodată. Privește-mă, zâmbește-mă în tăcere și-mi voi afla în asta mângâiere. Și acum mă duc, copila mea. Copiii, dar gândul va rămâne lângă tine. Tată! Tată! Cum te-a răbdat inima să mă părăsești? Fetiță! Draga mea, Toanie, draga mea, nu mai plânge, draga mea. Te voi iubi ca o mamă bună. Casa noastră va fi casa ta. Haide, haide, fetiță, vină cu mine să facem puțin o rânduială în casa noastră. Haide, haide, să-l cunoști pe fiul. Da, da. Tu, Șan, rămâi aici și coasă mai departe. Da, stăpână, da. Au trecut ani. Copila Tuan Yun a crescut în casa doamnei Tsai. Stăpâna casei i-a schimbat numele în Tong Go și la 15 ani a măritat-o cu fiul său. După 2 ani de la căsătorie, fiul doamnei Tsai s-a îmbolnăvit de plămâni și a murit. Shan, bătrâna slujitoare, murise și ea de bătrânețe. Doamna Tsai, cu inima îndurerată și tânăra ei noră îmbrăcată în doliu, au părăsit localitatea Ciuciov și s-au mutat în orașul Shanyang. Au trecut ani. În casa lor din Shanyang, cele două femei duc o viață liniștită, fără griji. În curând, tânăra noră, Tongo, își va scoate doliul. Se împlinesc 3 ani de la moartea bărbatului. Dar inima tinerei Tongo a rămas întristată. Doamna Tsai este ocupată și aici cu grijile averii. Socotelele cu datornicii, alergătura pe la casele lor, îi iau o bună parte din vreme. Unul din datornicii doamnei Tsai este doctorul Lu din Shanyang, stăpânul unei spițerii situate la porțile de sud ale orașului. Să ne apropiem de spițeria doctorului Lu. O casă oarecare cu pereții coșcoviți, cu strașina plină de mușchi. Înapoi a tarabei cu capul ras, cu țăcălie, în hainele lui de mătase neagră, doctorul se preumblă agitat. Atâtea griji, atâta plictiseală, să alergi, să afli buruieni tot felul, să stai să plămădești din ele leacuri și apoi să aștepți zadarnic la tarabă, să nu faci niciun dever ziua întreagă. Și unde pui, mă știe toată lumea. Cu multă grijă cercetez bolnavii și pregătesc nenumărate leacuri, așa cum scrie în cartea lui Herbal. Pe morții, e drept, nu pot să-i mai înviu. Pe vii îi duc adesea la sicriu. Ar trebui să-mi prescriu mie însumi un leac, ca să nu fiu atât de agitat și să vorbesc singur ca nebun. La urmă urmi, de ce să mă frământ atâta? Pentru banii pe care îi datorez doamnei Tsai, în 20 de arginți, bune parale. Ea vine mereu să-mi ceară, eu spun mereu că nu i-am. N-o să mă ierte nici astăzi. Dacă n-are să vină, cu atât mai bine. Dacă vine însă, atunci am să-i fac de petrecanie. Cine e acolo? Sunt eu, doamna Tsai. A venit. Da, poftiți. Poftiți, poftiți, doamnă. Poftiți, frate. Am obosit. Spițeria dumitale e atât de departe. Da. Da, luați loc, doamnă, luați loc. Mulțumesc, doctore, mulțumesc, dar știți, sunt grăbită. Da. Aș vrea să mă întorc. Am venit să-mi plătiți datoria. E multă vreme de când v-am împrumutat și am și eu nevoie. Da, da, da, da, desigur, desigur, doamnă, desigur. Se întâmplă însă că n-am niciun ban la mine. Dacă doriți, veniți cu mine în târg și voi strânge banii ca să vă plătesc. Prea bine, voi veni cu dumneata. Dar ce faci cu funia aceea, doctor? Am împrumutat-o de la o cunoștință din oraș. Eu duc în dărât. Atunci să mergem, doamnă. Să mergem. Să mergem, doctore. Să o luăm pe cărarea asta, doamnă. E mai scurtă. Da. Dar e un lucru urât. trece peste un maidan pustiu. Bine, doctore, fie. Pe acolo vom ajunge mai degrabă, doamnă. Să trecem gardul de mărăcini și apoi... E un loc cum nu se poate mai bun. Doctor, a spus ceva, doamnă. Ajutați-mă să sar gard. Da. Hai așa. Ce loc uricios. Mi-e frică, doctor. Dar de ce v-ați speriat, doamnă? Ia uite scheletul acela de cal cu dinții rânjiți. E tocmai locul potrivit, doamnă. Cine v-a adus aici? Unde? Vrei să mă... Nu! Auzi, tată? Hei, ce faci acolo? Omoră femeie! Uite-l că a luat-o la fugă! O fi omorâtă, o aleargă, domn, că-i vezi dacă mai suflă viața femeie. Nu, nu n-a murit. Vino, tată! Vino! E o femeie în vârstă aproape sugrumată. Dacă nu ne arătăm noi, n-ar mai trăi. Stai să-i frecne, ți-am timpile să-și vină în fie. Așa. Ce te călăs? Uite, vezi, a deschis ochii. Da. E, cucoana, ia spune cine ești. Cum te cheamă? Cum vă cheamă? Din ce pricină a încercat omul acela să te sugrume? Da, voi... Voi cine sunteți? Ia niște oameni de treabă, de prin împrejurim, de la țară. Eu mă numesc Chang, iar flăcăul ăsta e fiul meu și îi spune Donkey. Da. Mulțumesc, oameni buni. Voi mi-ați scăpat viața. Da. Dacă vreți să știți a cui viața anume, eu mă numesc Tsai și locuiesc în acest oraș, împreună cu nora mea rămasă văduvă. Venisem să-i cer o datorie doctorului Lu, neștiind că el, în loc să-mi plătească datoria, are de gând să mă omoare. Dacă nu erați dumneavoastră, domnule... Ai auzit, tată? Are onoră. Nu. Pentru că i-am scăpat viața, ar trebui să ne fie recunoscătoare. Cum? Ce-ar fi ca tu să o iei de vastă pe dânsa, iar eu pe noră sa? Ce zici? Se potrivește tocmai bine. Ei, spune, tată, spune. Ascultă-mă, văduvă. Dumneata, n-ai bărbat, eu n-am nevastă. Ce ai zice dacă ne-am legat viața împreună? Da. Dar ce vă trece prin cap, domnilor? Mai bine veniți cu mine acasă să vă răsplătesc cu o pungă de bani. Prin urmare, nu te învoiești. Socos că ne poți duce de nas făgăduindu-ne marea cu sarea. Frânghia doctorului mai este strânge cât și-a terminat. Nu, așteaptă să mă gândesc puțin. Ce să te mai gândești? Dumneata, te măriți cu tata? Și eu o iau pe nora dumitale. Hai, tată. Așa, întocmai. Dacă zic nu, mă strânge decât. Bine, primesc să mergem la mine acasă. Așa, da. Hai, tată. Mergem. Haide. În vreme ce doamna Tsai străbate orașul urmată de Donkey și de tatăl său, la dânsa acasă, tânăra ei noră, Tongo, isprăvindu-și treburile gospodăre, s-a oprit în dreptul ferestre și stă de vorbă cu o floare care și-a desfăcut corola spre lumină. Floare de natură zămislită, să-mi cânți priviri, să semini bucurii. te-ai ști cât de pustie mi-e viața și inima, câte dureri mă încearcă. Mă întreb cum am răbdat, cu ce putere cerniți ani de suferință mare. Chiar cerul, încărcat de atât așa, se prăbușea zdrobit asupra lumii. Mai este în lume oare vreo făptură să îndure atâta mar de suferit, asemenea unor ape curgătoare? Nu au sfârșit necazurile mele. Dar, Doamne, sunt acum îngrijorată. Ea e plecată întâi de dimineață să facă socotel cu un datornic și încă nu s-a întors. De ce întârzie? Să nu se întâmple ceva rău cu dânsa. O presimțire am. Dar iată-o! Vine! Cu doi străini s-au oprit în poartă. Eu să-i așez bucatele pe masă. Oh! Te-ai întors? Îmi pare atât de bine, mamă. Da, copilă. M-am întors. Sărmană, copilă. Cum să-ți spun, oare? De ce vezi lacrimi, mamă? Ai iar necazuri cu datornicii? Cum pot să-i spun o veste așa de rușinoasă? Mamă, cine te-a necăjit? Și de ce plângi mereu? Să vezi, copila mea, ce mi s-a întâmplat. Când am cerut doctorului ludatoria, el m-a dus pe un maidan pustiu și a încercat să mă zgurume. Da. S-a întâmplat din norocul sau din nenorocul meu că un țăran bătrân, Ceang, și fiul său, Donchei, tocmai au trecut pe acolo. Mi-au salvat viața, dar acum bătrânul Ceang mă cere de nevastă. Asta e pricina pentru care sunt năcășit. Mamă, dar lucrul acesta nu trebuie făcut în niciun chip. Gândește-te bine, sărăcia ne-a ocolit. Avem ce mânca, iar datoriile nu ne scot din casă. Apoi, tu ne-ai trecută de 60 de ani. Cum te mai putea gândi la măritiș? Așa-i, copila mea, cum spui tu. Ai dreptate, dar ei mi-au scăpat viața și pentru asta făgăduisem o răsplată bună. Dar nu știu de unde au aflat că am o noră și că amândouă suntem văduve. Cum nici ei nu sunt căsătoriți, ziceau că însuși cerul a hotărât să ne mărităm cu ei. Eu m-am împotrivit, dar ei m-au amenințat că mă zugrumă. Pierzându-mi capul, le-am făgăduit, dându-mi consimțământul și pentru tine, copilul meu. N-am putut face altfel. Ascultă-mă, mamă, nu îmi dai o jertfă adusă zeilor. Dar când părul ți-e alb ca zăpada, cum ți-ar sta oare vălul de mireasă? Dumneata, ești gata să ștergi amintirea întâiului bărbat și să te îndrăgostești de altul? Nu te gândești că o să te râdă vecinii? Oamenii ăștia mi-au scăpat viața și eu le-am dat cuvântul. Nu mai pot întoarce. Puțin îmi pasă dacă o să râdă sau n-o să râdă vecinii de mine. Chiar viața dacă ți-au salvat-o, mamă. Tu nu mai ești ce ai fost odinioară. O mlădioasă trestie de bambus. Să-ți pui podoabă vălul de mireasă și să-ți apești sprâncenele cu negru. Bărbatul ți-a lăsat averea toată. Pământ și bani. Agoniseală bună. De griji, ferit să-ți fie viitorul. Să ai de toate. Hrană, îmbrăcăminte. Să nu fii la cheremul nimănuia. Și atunci te întreb, strădania aceasta satarnică a fost și fără noi. Copila mea, copila mea, ei ne așteaptă să mergem la cununie. Mai pot eu să mă împotrivesc? Nu, mai să nu regreți. E prea tristă că se ciocnești paharul de nuntă și prea muncită de gânduri ca să te bucuri de patul nupțial. E prea târziu. Încetează, copila mea, cu învinuirile. Ei așteaptă afară. Trebuie să-mi țin făgăduiala. Dumneata, dacă poftești, mărită-te. Eu n-am zis. Nu-i vorba dacă eu vreau sau nu vreau să mă mărit. S-au năpustit asupra mea și ce mai pot eu face? Auzi, auzi, și-au pierdut răbdarea. Hai, dragă, dragă, din casa lor și noi doar facem parte. Suntem de noi veșminte primerite, noi fărării și noi elegante, precum te l-am îmbrăcat, dar și frumoase, așa cum poartă mirii. Hai cu mine! Porumbiță, ești tânără și frumoasă, tocmai cum te căutam eu. Bună ziua, frumoasă! De ce te uiți atât de aspru la noi? Flăcăilor, vedeți-vă de cale! Frumoasă! Femeile nu trebuie să creadă tot ce le spun bărbați. Versus cat. Dar da, mămică, alta-i voia mamii. De ce în chip de mire mi-l aduce pe acest bătrân sperietoare hâdă și pe al său fiu ciudat la înfățișare ca o sânditul stos de vieții flacă? Ce? Nu arătăm noi ca lumea? Ia uitați-vă, suntem bine făcuți, arătoși, numai buni de însurătoare. Nu pierdeți frilejul și urmați-ne la cununie. Așa e, să merg. E una, nu! Draga mea, draga mea, gândește. Mama, e rușinos să mă măriți împotriva voinței mele. Nu-i mai puțin rușinos să-ți dai agonisea la bărbatului dumitale pe mâinile acestui Don Quixote. Auzi, fiule, ce zici? Umbrița ta, că zicura, brațele mele o să te moaie. Să lucrați și pe mine! Câte trebuie să îndură o femeie fără apărare? Porumbiță! Uite-o că a plecat! Ce sălbatic! M-a îmbrâncit, a furisita. E, îndărătnică ființă. Acum, ce ne facem? Nu, nu, nu te necăji, venerabile domn. Dumneata mi-ai salvat viața și eu vreau să fiu recunoscătoare. Dar vezi ce îndărătnică este nora asta a mea. Dacă ea că-i tânără se împotrivește, cum să mă învoiesc? Cățeaua face nazuri ca o fetișcană fără minte. Abia m-am atins de ea și au apucat-o furile, îmbrâncindu-mă cât colo. Dar cu mine noi, mă jur pe toți drații că dacă mi-i zbute să o iau de nevastă, n-am să mai spun că sunt bărbat. Așa, fiule, așa! Da. Nu vă necăjiți, domnilor. Lăsați că înduplecăm noi până la urmă. Așezați-vă deocamdată la masă. Și îngăduiți-mi să vă cinstesc cu un prânz îmbelșugat, pe care îl vom uda cu vin. Trebuie să mai așteptați până o facem să-și schimbe hotărârea. Luați loc, colea, domnilor. Poftiți să închinăm în sănătatea dumneavoastră. În viață mai văzut femei frumoase, dar niciodată așa încăpățânare. Și asta la o fetișcană cum e dânsa. Dar lasă ce-am vorbit, e bun vorbit. De vreme ce o salvai pe această doamnă și i-am făgăduit consimțământul, nu-mi scapă, nu. De-ar fi să întorc pământul, tot îmi va fi nevastă până la urmă. O săptămână mai târziu, nici doamna Tsai, nici bătrânul Chang cu fiul său Donkey n-au izbutit să o înduplece pe Tongo să se mărite. Dar Donkey stăruitor, în capul său a încolțit un plan. De aceea a luat drumul și zorește spre spițeria doctorului Lu de la porțile de sud ale orașului. Pacienți care se vaită mereu, ajunsam să mă văicăresc și eu. Acea nefericită întâmplare cu doamna Tsai mă chinuiește într-una. Am încercat cu funia să o sugrum într-un moment nefast de rătăcire. Și cum se arătară doi străini ce mi-au strigat? Om, ticălos, ce faci? Vrei să sugrumi o piată de femeie? Eu... o luai de grabă la picior și de atunci, muncit mereu de gânduri, n-am noaptea somn, ziua aceasta de odihnă. Acum, de gânduri ros, mă căinez și mă oblig ca de aci înainte, preț oricărui bolnav ce-l voi da gata lui Buddha. Eu să-i cânt o rugăciune. Da, ce mă fac cu doamna Tsai e vorba. Cum pot să mai privesc în ochii ei? Norocul meu e că am rămas burlac și n-am griji familiare. De aceea îmi strâng aceste lucrușoare, le așez frumos și mă rânduiesc bocceaua și uite, spăl putina. De aici mi-i drumul în alt oraș, la poarta altui târg îmi voi deschide spițeria. Cine-o fi oare? Tocmai omul ăsta. Ghinionul dracului. Era poate, poate nu mă recunoaște. Bună ziua, ajutând doctore. Bună ziua. Bună ziua, omule. Ce poftești? Am nevoie de un leac. Un leac pe cinste, știi? Jufân doctor. Ce fel de leac, vă rog? Am nevoie de o travă. Cine se încumete să vândă o travă? Dar cum poți cere așa ceva, omule? Va să zic că nu vrei să-mi dai. Mă oprește legea și nimeni nu mă poate sili să fac o faptă împotriva legii. Legea. Jucând, doctore, poate vrei să trecem împreună pe la oamenii legii și să le spun cum ai vrut să o lecuiești pe doamna Sai de viață, cum i-ai pus șuvățul de grumaz, ha? Ce zici? Lasă, frate, lasă, nu mai vorbi. Vrei o travă? Da, o travă. Stai. Poftim, poftim, poftim o travă. Așa. Dacă mi-o dai, nu mai suflu nimic. Știi, jufân, doctore, o mână spală pe alta. Rămâi cu mine. Și acum, și acum nu mai e de stat nici o clipă. Mare la mână. Și din povestea asta cu otrava pot ieși și alte neplăceri. Am să o iau spre Ciuciov. Mă mut acolo și voi trăi liniștit, vânzând o travă de șoareci. Hei, Tonke, fiule! Vino odată, omule, hai, stau de un ceas aici în drum la câțiva pași de poarta doamnei, ți-ai că un milup. N-am vrut să intru fără tine. Ei, dar semnele nu prea sunt bune. Care semne, tată? Păi să vezi, auzi adineauri pe niște vecini, spunând că văduva cea bătrână, doamna Țai, s-ar fi îmbolnăvit. Auzi, ghinion? Tocmai ea care era învoită să se mărite și ne sfătuise să mai așteptăm până o duplică și pe noi. Da, nu-i nimic să mergem, poate are nevoie de sprijinul nostru. Prilej mai potrivit nici nu se poate ca să-mi duc planul la îndeplinire. Bătrâna fiind bolnavă, nu o să se mire nimeni că va muri. Am să-i dau o travă chiar azi, când baba nu va mai fi, cea tânără de voie de nevoie va trebui să devii soția mea. Deci la lucru. Nora mea s-a dus în grădină să-mi aducă niște buruieni de leac. Ar fi trebuit să vă deschidă ea. Ar fi trebuit. Eu. Cum vă mai simțiți, doamnă? Mă simt foarte prost. Sunt bolnavă, doamnă. Mă, uite că a venit și nora mea cu leacurile. Să mă așez în pat. Ce caută acești bărbați străini în casa noastră? Noi suntem văduvi și găzuirea lor aici aduce apă la moară bărfelilor. De ce se intrăm în gura vecinilor? Ei, porumbiță, nu fii așa ursuză. Mi-a adus burienele de leac. Da, mama, să le fierb numai și bine. Ce să le mai fierb? Dă-le încolo de burieni. Leacul cel mai bun la voală e mâncarea. Te face să prinzi puteri. Mai bine ea aduce bolnavei o ceașcă de supă bună. Porumbiță. Vrei, mamă? Am o supă de măruntaie de pasăre. Ți-o pregătisem anume. Parcă aș vrea. Eu știu. Trebuie, trebuie dacă vreți să vă faceți sănătoasă. Mă duc, zi, tată, zi. Veniserăm să mai vorbim despre treburile noastre. Da. Dar dacă dumneata ești bolnavă, vă mai aștepta să te însănătoșești. Mama, am adus supa. E călduță și pe... Stai, stai, să văd eu cum este, s-o gustnițel. Unui om bolnav nu-i poți da de mâncare fie cum. Nu prea are gust. Mai ia de sare și oțet, porumbiță. Așa. Acum să scot repede sticluța cu o travă și... Leacu-i gata. Vino cu sarea și oțetul, porumbiță. Poftim, le-am adus. Și atoarnă nițel în ceașcă. Presar. Presare. Așa. Cerule, nădăjduiesc că mâncarea îi va face bine. Cât va fi de bucuroasă când mama va fi sănătoasă iar. Haide, fiule, gata supă? Da, poftim, e gata. Stai, eu dau eu. Ridicați-vă, doamnă, beți supa. Eu cobor în curte, să le arunc porumbeilor niște grăuni. Viu și eu să-ți ajut. Ba tot am să viu. Gustați din supă, doamna mea. Da, să mă ridic întâi. Da. Așa. Să încerc să stau. Da, sigur. Așa. Simt iar că amețesc. Nu mă pot încumeta, domnule. Ok, ia pot să te duci. N-am putere să mănânc. Hai tot așa. Te rog, dea dumneata ceașca asta pe sub. E pregătită anume pentru dumneata. Chiar dacă n-aveți poftă, trebuie să gustați puțin. Nu, domnule, mănâncă dumneata, te rog. E, să nu vă supăr. Bună. E foarte bună. Ce-am eu? Simt o amețeală. Nu fiu o travă. Cerule mare, doamne, fiule. Curaj, omule, nu te lăsa. Sunt sfârșit. Uite-l cum a înțepenit într-o dată. Zei atot puternici. E mort. Ce s-a întâmplat? Ce este? Am omorât pe tata. A sorbit o înghițitură de supă și s-a prăbușit ca fulgerat. E mort. Dar cum se poate? Te mai mir, prefăcut-o. Tu l-ai otrăvit pe tata. Și acum ce mai ai de gând să faci? Copila mea, ce nenorocire de capul nostru. Ce vorbe spui, omule? De unde s-am eu o travă? Mai degrabă planurile dumitale au ieșit cum te așteptai. Până m-am dus eu după sare și oțet, ai turnat o travă în mâncare, vrând să o atrevești pe soacră. Ai dat însă gata pe tatăl dumitale, cum vezi. Mi-a fost tata adevărat. Nu va crede nimeni că un fiu și-a otrăvit tatăl. Hei, oameni buni, ascultați! Nu striga așa! Nu striga! Hai de mine! mine cum m-ai speriat. M-ai speriat, hai? Da, m-am speriat, domnule, ce vrei? Ce vreau? Vrei să ne îmbrăcăm? Da, vreau, firește că vreau. Atunci hotărâți în așa fel ca Tongo să se mărite cu mine și să-mi spună de trei ori în fața lumii scumpul meu bărbățel. Atunci vă las în pace. Draga mea, copil, sunt de părere să te măriți cu mine. Da, nu, mamă, da. Niciodată. Cum? Vreme de 2 ani am fost soția fiului dumneata. Și tocmai dumneata mă îndemn să mă mărit din nou. Ha, mi l-ai otrăvit pe tata. Hai să cădem la voială, cât de nu, dau un vilac toată afacerea. Ce vrei să spui? Te duc la judecată în fața ispravnicului. Mm. Ești o femeie slabă și nu-i putea îndura torturile. Hai să recunoști, trebuie, de că tu l-ai otrăvit pe tata. Dacă nu vrei să ajungem acolo, e simplu. Te măriți cu mine. Nu l-am ucis eu. Să ne vinova. Ah. Mă duc în fața oricărei judecăți. Hei, oameni buni, sunt Don Chei le terește pe cele două femei în fața ispravnicului Tao din Shanyang, care judecă pricinile dintre oameni și împarte dreptatea. În sala de judecată, înainte de a-și începe ziua, ispravnicul Tao stă de vorbă cu aprodul. Aprod, ai multe pricini. Excelență, e o zi și azi cu feluri de procese. Când excelența voastră dă poruncă, încep să-i chem. Așa, am dat. Vezi, cum să spun, un demnitar ca mine se cade așteptat mereu să fie când trebuie dreptatea să o împartă. Prefect, judecător la Shanyang, nu e, cum s-ar pare, treabă prea ușoară. O grijă între toate mai cu seamă îmi dă de lucru să câștig parale din judecarea zecilor de pricini. Cu dumneavoastră, excelență, e rost de o bucățică de friptură. Nu. Ce mai e? Aprod, să bagi de seamă bine, de vor veni cumva superiorii trimiși pe nostru cap de împărăție și ar vrea să stea la judecăți de față să mă vestești din timp. Le spun, mă rog, sunt bolnav și zac în pat acasă. Lăsați pe mine, excelență. Hai, începe judecata. Cine e primul? Excelență, primul la rând e flăcăul acela, Don Ke Chang, care a fost dimineață pe la dumneavoastră de acasă, știți. Împricinate, văduva Tsai și nora ei, Tongo. Da, se intre. Reclamantul Don Ke Chang, de față. Să trăiți înălțimea voastră. Văduva Tsai și văduva Tongo. De față. Spune, flăcăule, pentru care pricini le-ai adus pe aceste femei în fața judecății? Am venit să o părăsc pe cea tânără, că l-a ucis pe tată. I-a pus o travă în supă. Femeia cealaltă e mama mea vitregă. Rog pe înălțimea voastră să facă dreptate. E adevărat, femeie, că ai pus o travă în supă? Eu n-am pus. Nici eu. Nici eu. Dacă niciunul din voi n-a făcut-o, atunci poate eu am fost cel care am pus-o trava. De ce? Rog pe înălțimea voastră, prin înțelepciunea care vă călăuzește, să faceți dreptate. Nu-i luați de-a bună învinuirea. Am să vă povestesc toată întâmplarea. Soacra mea nu este mama lui vitregă, cum v-a spus. Pe el îl cheamă Chang, chiar pe noi țară. Da. Să vedem, da. Înălțimea voastră, e adevărat că numele lor e Tsai, iar al meu e Chang, dar bătrâna se învoise să le ia pe tata de bărbat. Dacă se învoise... Se învoise, înălțimea voastră, dar această îndărătnică nora ei e de un căpățânare cum n-ați mai văzut. Nu i-a fost frică nici de bătaie. Așa sunt firile josnice, ele nu mărturisesc decât dacă le pui la gros. Așa-i. Hei, aprod! Aici, excelent! Adă ciomagul cel mare să-i muie moasele, să o facem să-și recunoască fapta. Nu pot recunoaște o crimă pe care n-am făptuit-o. Să trăiți! Oamenii care aplică pedepsele cu ciomagul cel mare se află în fața excelenței voastre. Ce mai așteptați de tărăilor? Loviți-o! dus la osândas. Recunoști? Nu, n-am ce recunoaște. Sunt nevinovată. De chinuri complete. La fiecare lovitură țâșnește sânge. Și gardea mi se desprinde de pe trup. Sunt toată o rană săcerândă. Cine mi-ar putea ști toată ura și durerea ce-mi stăpânește sufletul? Cerule mare, pentru ce moare soarele cu strălucirea lui în sfârșit și odată vărul de întunecime ce acoperă lumea? Recunoști? Ori de nu, ciomagul începe să-ți joace iar pe spinare. Jur că n-am pus eu trafa. Încăpățânată, încăpățânată. Pot să o vor că ea nu recunoaște. Atunci bate-ți-o pe bătrână. Nu, stați, stați, vă spun, să nu o bateți pe soacra mea. Dacă e așa, mai bine iau asupra mea tot. Mai bine spun că eu l-am otrăvit pe bătrân. De vreme ce a recunoscut, să semneze declarația. Puneți-i apoi șbilsul de gât și să-mi o duceți la temnița osândiților la moarte. Mâine voi da sentința capitală. Și poi mâine în zor va fi executată în piața cea mare a orașului. Am înțeles, excelență. Ei, să fie scoase de aici. Am înțeles. Ești mulțumit, plăcăule? Vă mulțumesc și mă înclin în fața înălțimii voastre. Hei, aprot! Aici, excelență. Doamna Țai și Don Keichan să fie lăsați slobos. Am înțeles, excelență. Alții la rând. În această dimineață de vară, soarele aurește frunzișul copacilor bătrâni ce împrejmuie marea piață a orașului. Razele fierbinți se oglindesc în stropii de rouă de pe frunze, iar coroanele verzi ale copacilor par țesute cu nestemate. Din toate părțile, mulțime de oameni se îndreaptă spre marea piață a orașului. Azi are loc executarea osânditei Tongo, pe care sentința nedreaptă a ispravnicului Tao a scos-o din rândul oamenilor. Iată-l în mijlocul pieții pe ofițerul însărcinat cu execuția. Ascultați la mine, soldați! Înșiruiți-vă în lungul drumului și stați de strajă să nu se strecoare nimeni! În curând va avea loc execuția! Așa. Ei, călăule, unde ești? La ordin. Unde se află osândita? Este aici, cu șbilțul la gât, cu mâinile și picioarele ferecate în lanțuri. Dați semnalele să fie adusă în mijlocul pieții, la locul de osândă! Pregătit paloșul! Ia-ți-l cabriciul! Hai, femeie, mișcă-te! Ia-o înainte! Nu se cade să-l facem pe domnul ofițer să aștepte! Hai! Fără să am nicio vină, sunt socotită criminală și osândită la tăierea capului. Oh, cerule, auze-a mea strigare! Pământule, înfrânge-ți nepăsarea când oarba învinuire mă apasă și nedreptatea-mi sugrumă viață. Dar oare hărăzit să-mi fie dreptul? Să întreb văzduhul, cerul și pământul, când zi și noapte soarele și luna plutesc pe înălțimile celeste și lângă ele stăm de veche zei, decid asupra soartei fiecărui, asupra vieții și asupra morții, lor datorită. Cerul și pământul ar trebui să știe să aleagă din grâu neghina care îl negrește, din bine răul ce apasă lumii. Dar zei, temători și ei pe semne, întotdeauna țin cu cei puternici, altfel nu-s de înțeles atâtea rosturi. Nu-i de înțeles cum izbândește răul și cinstea. E călcată în ucire. M-am istovit, vârsând amar de lacrimi. Acum, satarnic totul, satarnic. Hai, grăbește-te să nu întârziem. La o parte, oameni buni, la o parte să pot trece o sândită. Unii asta care mă îngleștează grumașii mă împiedică să merg pe drumuri drepte. Călăule, frate, vrei să-mi faci un bine? Ce poftește vrei? Nu mă duce pe drumul drept, du-mă pe ocolite. Așa voi muri cu mulțumire în suflet. Ai vrea să-ți vezi rudele? E, dacă vrei, când vom ajunge la locul osândei, le voi chema să ți-e rămas bun de la el. Nu, n-am rude. Sunt singură pe lume. Atunci, de ce mi-ai cerut să te duc pe drum ocolit? Mergând pe drumul principal, m-ar putea zări soacră mea. Și ce? Te zărește ori nu, de murit tot ai să mori. Dacă mă vede cum sunt dusă în lanțuri și cu funia de gât, soacra mea ar putea muri de supărare. N-aș vrea să-i se întâmple asta. Te rog, omule, dă-mi această mângâiere înainte de a-mi lua viața. Da, zia tot puternici, ce văd? Soacra mea vine să mă caute. Ceruri, asta e oare nora mea? Hai, la o parte, babo, la o parte. Te rog din inimă, deoarece soacra mea este aici. Las-o să se apropie de mine să-i spun câteva cuvinte. Ei, bătrâno, apropie-te. Nora dumitale vrea să-ți vorbesc. Oh, sărmană copilă, sperința ei mă ucide. Mama, mor nevinovat. Avea grijă, copilă. Nu te voi uita. Hai, bătrânico, treci departe. E vremea. Uite că ne așteaptă ofițerul acolo în mijlocul pieții. Să mergem, femeie. Oprește! Jalat, scoate-i lanțurile și funia de la gât. Domnul ofițer. Ce vrei? Vreau să vă rog, domnul ofițer, să-mi faceți un bine. Numai așa voi muri în păcat. Vorbește. Ce anume? Porunciți să aștearnă aici jos o rogoșină curată. Apoi, în vârful unei lănci împlântate în pământ, să ridici o flamură albă de mătase. Dacă mor pe nedrept, atunci, în clipa când paloșul călăului îmi va reteza capul, niciun strop din sângele meu nu va păta pământul, ci se va înălța spre flamura albă din vârful lăncii. Bine, să încuvințăm această dorință. Soldați, aduceți o rogojină, o lance și o flamură albă de mătase. Nu mi-e inima ușoară când mă gândesc la înspăimântătoarea nedreptate și mă întreb dacă nu se va întâmpla minunea asta. Cum vor putea oamenii să afle că cerul nu este nepărtinitor? Când sângele meu se va ridica spre flamura din vârful lăncii, toată omenirea va afla cum că Tongo a fost osândită pe nedrept. Raportez, domnule ofițer, că rogojina se află în fața dumneavoastră, iar lancia cu flamura albă înaltă de 12 picioare a fost înfiptă în pământ. Da, deci totul e gata. Femeie, spune-i ce mai ai de spus, domnule ofițer. E singurul prilej. Înălțimea ta, domnule ofițer. Acum suntem în toiul verii. Dacă se săvârșește cu adevărat o nedreptate, atunci fie ca un strat de zăpadă, gros de 3 picioare, să-mi acopere trupul neînsuflețit. Cum? Ce spui? Chiar dacă nedreptatea ce ți-ar face strigătoare la cer, nu poți face ca în toiul verii să cadă măcar un fulg de zăpadă. Nu mai vorbi, copilării. Crezi oare că cerul știe ce este dreptatea? Că oamenii știu ce înseamnă mila? Și cum ai vrea ca oamenii de rând să cunoască ce este adevărul, când demnitarii împart poporului strâmbătatea în locul dreptei judecăți? Uite cum s-a întunecat. Parcă s-ar lăsa noaptea. Semne de furtună. Ce vânt rece. Pentru mine se adună norii pe cer. Pentru mine vântul năpraznic șuieră mârtejul. Semnele nevinovăției mele se vor arăta. Zeii îmi vor asculta rugămintea. Mamă, Ai să vezi cum ninge torfei și cum trei ani de rânduri va bântui seceta. Atunci veți afla cu toții că Tongo a fost pe nedrept omorât. Ei, Cealat, ridică paloșul! Gata! Cealat, în virtutea sentinței date, retează capul osânditei Tongo! Ce e asta? Ninge? Curiosul lor! Ei, drace, de obicei când tai un cap, pământul se udă de sânge. Dar acum poftim. Șuvoiul de sânge, în loc să curgă pe jos, se ridică spre flamura de mătase albă și nicio picătură nu pătează pământul. Ciudat, foarte ciudat. Și apoi, aceste vârtejuri de zăpadă. Uite cum s-a roșit flamura albă! Se vede că a fost săvârșit o nedreptate. Două din poruncile osânditei s-au adeverit. Sunt curios să văd dacă se va adeveri și a treia cu anii de secetă. La urma urmei o să vedem. Ei, soldați! La o parte cu zăpada! Ridicați leșul osânditei și îl duceți acasă la doamna Țai! Au trecut mai bine de 3 ani din vara când paloșul călăului din Shanyang a retezat capul lui Tongo. 3 ani la rând regiunea a fost pârjolită de seceta amarnică. Dar iată că în orașul Shanyang a sosit un consilier imperial însărcinat de către împărat să cerceteze cum se aplică legile. Bărbatul acesta în puterea vârstei, cumpănit în vorbe și gesturi, purtând o robă de înalt magistrat cu paloș și insigne de aur, nu e altul decât Tou Tien Chang, tatăl nefericitei Tongo. El a izbutit în decursul vremii să-și dea examenele și să ajungă mare demnitar în stat, însă mintea lui e frământată de gânduri. De mulți ani el nu mai știe nimic despre fica sa. Iată-l acum în marea cancelarie a orașului, înconjurat de secretari și slujitori. Pe masă, înaintea lui, se află dosarele pricinilor judecate în anii din urmă. În anticameră, funcționarii ținutului așteaptă să fie primiți de înaltul consilier. El însă stă dus pe gânduri. Să ne apropiem să-l ascultăm ce spune. În liniștea acestei săli stau singur și-mi deapăn iarăși gândurile amare. Coboară lin din slăvi aripa serii, pădurile se trag în umbra nopții, iar luna-n mersul ei domol pe boltă se ascunde după piscurile înalte. E vremea de odihnă, firea toată își află peste noaptea alinare. De mine doar nu se lipește odihna. Muncit cum sunt de marile răspunderi, cu sufletul împovărat de zbucium. Și cum nu mi-ar fi sufletul zbuciumat, când de atâta amar de timp nu mai știu nimic de fiica mea? Avea 7 ani când am încredințat-o doamnei Țai. După ce am ajuns funcționar al statului, am căutat-o la casa unde o lăsasem. Dar mi s-a spus că doamna Țai părăsise orașul și se mutase n-o să știe unde. Am plâns-o pe fiica mea până mi s-a împânjenit vederea și am cărunțit. Cine este? Înălțimea sa, domnul consilier imperial, mai primește pe ziua de astăzi? Funcționarii așteaptă în anticameră? Nu. Astăzi nu mai primesc pe nimeni. Spune-le secretarilor să-mi aducă aici toate dosarele cu pricinele din ultimii ani. Voi mai cerceta din ele în cursul nopții, la lumina lămpii. Da? Înălțimea sa, domnul consilier imperial, nu mai primește astăzi. Veniți mâine dimineață! Poftiți dosarele pricinilor pentru pământ. Acestea sunt dosarele cu procesele criminale. S-a și lăsat întunericul, v-am adus lampa, înălțimea voastră. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, prieteni. Și acum duceți-vă de vă odihniți, ați robotit destul. Dar să veniți dacă vă voi striga. Da, noapte bună. Vă stăm la dispoziție, înălțimea voastră. Noapte bună, noapte bună, noapte bună, prieten, noapte bună. Voi răsfoi câteva dosare. Iată, acesta este dosarul femeii Tongo, care și-a otrăvit socrul. Ciudat lucru. Are același nume ca și mine. Va să zică și-a omorât socrul. Cumplită crimă. Se pare că între rubedeniile mele sunt unii care ne socotesc legile. Dar procesul s-a judecat și sentința cea mai aspră a fost dată. Așa că nu mai e nevoie să-l cercetez. Am să așez dosarul ăsta la fund și am să iau altul. Uite că mi s-a făcut somn așa din senin. Ce vrei? Oboseala drumului și apoi bătrânețea. Să încerc să trag un somn chiar aici, cu capul sprijinit de masă. Consilierul Tou Tien Chang a adormit. În lumina difuză a lămpii, marea sale e pustie. Dar iată că din umbra unui ungher se desprinde o siluetă care înaintează și se apropie de masă. Din vălurile albe ca spuma se distinge obrazul tinerii Tongo. Este oare o arătare între a Evea sau numai o nălucire din visul consilierului imperial? Prin lumea morților, umblând pribeag, eu zi de zi îmi plâng nestins așa și aștept cu nerăbdare să sosească răspunării clipă. Stând să vin, pășesc încet prin marea întunecii și apoi, pe aripa unui vânt praznic, înveșmântată în cețuri fumigoase, apar în chip de palidă fantomă. Dar zei, lângă praguri stând de pas, nu m-au lăsat să pun piciorul în casă, deși îi rugam, cerând să-l văd pe tata. Doar mai târziu, spunându-mi că adorm, veni să mă întâlnesc cu el în vis și să-i destăinui mare nedreptate, o sânda cruntă ce-mi sfârșit viața. Sunt fica lui, copila oropsită, nu arătarea nopții, n-aveți teamă. Lăsați-mă de lampă să mă apropie. De ce să stau în umbra din unghiere? Tată, ce folos că porți cu tine putere și însemnele puteri, când mântuirea nu-i o poți aduce, fantomei cele care ți-a fost fică. Tu, Andriune, copila mea, unde ești tu? Ce curios. Am ațipit și am visat-o pe fiica mea care venise să mă caute. Ce vis. Dar să continui cu cercetarea dosarelor. Ia te uită. De cum am început să citesc, flacăra lămpii a scăzut. Mai să se stingă. Servitorul a dormit, va trebui să îndrept singur fitilul. Așa. Așa, acum lumina e mai bună și se poate citi iar. Iată dosarul criminalii Tongo. Cum se poate? Adineaur l-am pus la fund și acum îl văd deasupra. Ia să-l așez din nou la fund. Dar ce? Lumina scade iar? Trebuie să mă scol și să îndrept iar fitilul. Acum lumina s-a făcut iar bună. Dar ce-mi văd ochii? Deasupra dau iarăși de dosarul criminalii Tongo, pe care cu mâna mea l-am pus la fund acum câteva clipe. Nu cumva în casa asta bântuie fantomele? Iată fantoma! Din mughierul cel mai întunecos se îndreaptă spre mine o arătare înfășurată în giurgiuri albe. Ascultă-mă, duh rău sau vedenie! Oprește-te! Sunt consilierul imperial însărcinat cu supravegherea justiției. Ce vrei de la mine? Oprește-te că de mai faci un singur pas despre punctul paloșul! Ei, slujitor! Scoate-mă, veniți îndată! Aici umblă fantome! Spaima l-a făcut să se piardă cu firea. Ascultă-mă, Tou Tianchang, domnule consilier imperial, sunt fiica ta, Tongo, și vin la tine să mă închin ca în fața unui părinte. O spui, fantomă, că ești fiica mea, dar pe fiica mea mă cheamă Tuan Yun. Și totuși sunt fiica ta. După ce m-ai încredințat, doamne Tsai, dânsa mi-a schimbat numele în Tongo. Deci spui că ești fiica mea. Răspunde, nu cumva ești femeia învinuită că și-a otrăvit socul? Da, eu sunt. Atunci taci! Eu te-am plâns până ce mi s-a încetoșat vederea și mi-a albit părul. Iar tu, cum te-ai putut să decazi într-atâta, să săvârșești o crimă atât de îngrozitoare? Am ajuns în alt demnitar și tu ești copilul meu. Și mă întreb, dacă n-am izbutit să te întreb pe tine pe drumul cel bun, cum pot pretinde să-i întreb pe alții? Ne-ai acoperit de rușine neamul, ai pătat numele nostru curat. Spune-mi de îndată tot adevărul și nimic altceva decât adevărul. Nu te supăra, tată. Am să-ți spun adevărul. Nimic altceva decât adevărul. La 3 ani am pierdut-o pe mamă. La 7 ani m-ai dus în casa doamnei Țar. Când am avut 15 ani, m-am măritat. Dar curând mi-a murit bărbatul. Te voi răzbuna. Mâine te voi răzbuna. Acum te las. Zorile sunt pe aproape și va trebui să te odihnești puțin. S-a făcut nevăzută, topindu-se în lumina pâlpâitoare a lumpii, așa cum se topește fumul în tăriile văzduhului. Sunt prea zbuciumat ca să mai pot dormi. De altfel, iată lumina zorilor bate în ferestre. Ei, slujitori, unde sunteți? Porunciți, înălțimea voastră? Ai adormit greu, prietene. Când te-am strigat astă noapte, n-ai auzit. Înălțimea voastră, eu n-am închis ochii nicio clipă. Dar ce s-a întâmplat? În cursul nopții, în vreme ce studiam dosarele, și-a făcut apariția o fantomă ca să-mi ceară să cercetez procesul. V-am strigat în mai multe rânduri, dar n-a venit nici unul din voi. Excelență, n-am văzut intrând nici o fantomă și nici nu v-am auzit chemându-mi. Destul! Strig acum că încep judecarea pricinilor. Da? Înălțimea sa, domnul consilier imperial, începe judecarea pricinilor. Da, cine este? Sunt eu, secretarul înălțimii voastre. Vin să vă vestesc că ispravnicul ținutului a venit să vă prezinte omagii. Să intre. Vă rugăm, excelență, să primiți închinarea simțămintelor noastre și vă spunem bun venit în mijlocul nostru. Puteți să-mi spuneți mai degrabă, domnule ispravnic, de ce ținutul acesta suferă de secetă de 3 ani? Într-adevăr, timpul a fost grozav de secetos, o adevărată pacoste pentru localnici. Nu din vina noastră, excelență. Așadar, nu-ți recunoști vina. Nu știi nimic, de pildă, despre cazul unei femei din partea locului numită Toango, acuzată pe nedrept că și-a otrăvit socul. N-ai auzit că înainte de a muri, ea rostise un blestem ca 3 ani la rând ținutul să fie lovit de secetă și un fir de iarbă să nu crească? Ai auzit sau nu? Excelență, nu eu am fost acela care a judecat această pricină, ci ispravnicul dinaintea mea. Între timp el a fost mutat în alt ținut și a primit o înaintare în grad. Aveți la îndemână și actele dosarului. Un astfel de metod a putut fi înaintat? Iar dumneata spui că ești succesorul lui. Bine, dar răspunde-mi atunci, în cei 3 ani de secetă, ce jertfe i-au fost aduse acestei femei ucise pe nedrept? Femeia a fost osândită pentru făptuirea unei crime cumplite, cum nu s-a mai pomenit prin aceste părți. Cum era să-i aduc jertfe? Ascultă, am să vă spun o întâmplare din alte vremi, de pe când domnea dinastia Han. Pe atunci, într-un sat din Toangai, trăia o văduvă cinstită, a cărei soacră s-a spânzurat. Nora a fost învinuită de crimă. Guvernatorul a poruncit să fie omorâtă și timp de 3 ani regiunea a fost lovită de secetă. Când consilierul împărătesc Yin a trecut prin acele părți, i s-a arătat o fantomă, cerându-i să facă dreptate. După ce a anulat sentința și a adus jertfe la mormântul celei osândite pe nedrept, băierile cerului s-au deschis și o ploaie torențială s-a pornit peste tot ținutul. Nu vi se pare că seceta care bântuie la voi vine dintr-o cauză asemănătoare? Tot ce se poate, domnule consilier imperial, tot ce se poate. Ei, dar să nu mai pierdem vremea. Aprod! Da, excelență! Spune curierilor să bată ținutul întreg și să fie aduși fără întârziere în fața judecății mele numiții Dong Kei Chan, doctorul Lu și doamna Tsai. De grabă! Da, excelență! Să nu piardă nicio clipă! Am înțeles, înălțime voastră! Au sosit curierii cu părății din Shanyang, înălțimea voastră. Să intre! Excelență! Închimeșiune, excelență! Dong Kei Chan! Aici, excelență! Doamna Tsai! Aici, excelență! Dar unde este doctorul Lu? Prezența lui este de mare însemnătate în această pricină. De ce n-a fost adus? Excelență! Doctorul Lu și-a părăsit locuința acum 3 ani și a fugit nu se știe unde. Oamenii noștri îl caută pe întreg cuprinsul ținutului și de îndată ce vor da de el, îl vor aduce în fața excelenței voastre. Dong Kei Chan, răspunde dacă doamna Tsai aici de față este mama ta vitregă sau nu. I-aș fi spus eu mamă dacă nu mi-ar fi fost. De bună seamă că mi-este, excelență. Din actele dosarului cu pricina nu reiese cine a făcut rost de otrava cu care a fost omorât tatăl tău. Poți să-mi spui de unde a fost adusă această otravă? De unde să fie adusă? Otrava a fost preparată de Tongo. Ea însă și-a plămădit-o și i-a pus-o în mâncarea bătrânului. Otrava a fost adusă de la o spițerie. Cum putea o femeie tânără ca Tongo să facă rost de otravă? De unde să știe ea să o prepare? Nu cumva otrava a fost cumpărată de dumneata, Dong Kei? Cum puteam eu să cumpăr otravă ca să-l omor pe tatăl meu cel bun? Cine e acolo? Excelență, curierii s-au întors din fundul provinciei, aducându-l pe doctorul Lu. Să intre! Mă plec cu respect în fața înălțimii voastre. Mă numesc Lu, doctorul Lu. Apropie-te! La dispoziția înălțimii voastre. Răspunde-mi. Acum 3 ani ai încercat să o sugrumi pe doamna Tsai ca să scap de o datorie. E adevărat? Vorbește! Este adevărat, excelența voastră, am încercat să scap de plata datorii. Doamna Tsai însă n-a murit. a fost salvat de doi necunoscuți. Îi cunoști pe acei oameni? Știi cum îi cheamă? Dacă i-aș vedea, aș putea să-i recunosc. Vedeți, atunci, cu prilejul acelei întâmplări, n-am avut răgaz să întreb de nume. Privește spre acești oameni. Apropii-te de ei. Spune-mi dacă îi recunoști. Dânsa este doamna Țai. Tu ești cel care mi-ai cerut o travă și nădăjduiesc că fapta ți-a fost descoperită. Deci îi recunoști. Spune tot ce știi despre acești oameni. Da, da. În ziua când m-am repezit la doamna Țai, flăcăul ăsta și cu încă un om treceau tocmai pe acolo și i-au luat apărarea. După câteva zile, flăcăul ăsta a intrat în spițeria mea și mi-a cerut să-i vând o travă. Eu sunt un om cu frica lui Dumnezeu, excelență. Cânt sutrele budiste, țin posturile toate și mă feresc să fac lucruri rele. Bine, bine, bine, mai departe. Așa că i-am răspuns că în spițeria mea se află de vânzare leacuri cu o travă. Dar el m-a săgetat cu privirea și mi-a zis: de curând ai încercat să o sugrum pe doamna Țaie, am să te duc în fața judecătorului. Așa, așa, și apoi? Mie, vă spun drept, niciodată nu mi-a plăcut să am de-a face cu judecățile, așa că am fost nevoit să-i dau o travă. Am înțeles că vrea să o trăvească pe cineva. De aceea, de frică să nu fiu amestecat în vreo dandana, mi-am luat răpășița și m-am stabilit la Ciucio, unde vindeam o travă pentru șoareci. Am otrăvit o mulțime de șoareci. Da, niciodată un om, excelența voastră. Să se apropie doamna Țai. Sunt aici, domnule consilier împărătesc. Văd că aveți mai bine de 60 de ani și sunteți o femeie cu avere. De ce atunci ați vrut să vă măritați și să provocați atâtea nenorociri în jurul dumneavoastră? Pentru că dânsii îmi salvaseră viața, i-am găzduit în casa mea și le-am dat să mănânce. Acest donchei ținea morțiș să mă mărit cu tatăl său. Dar eu n-am vrut să consimt. În acest caz, nora dumitale n-avea niciun socru. De ce a fost acuzată că și-a asasinat socrul? O minciună scruntată acestui Don Checiang, pe care ispravnicul a luat-o de-a bună. Iar nora mea a recunoscut o faptă de care era străină, numai ca să mă scape pe mine de torturi. Iată, copil. Acum, copila mea, cunosc toate pătimirile tale și tot răul care te-a păscut. E vremea să-ți afli liniștea. Voi judeca din nou pe toți cei amestecați în această pricină și pe judecătorii care au dat nedreapta sentință. Apoi voi aduce mari jertfe, rugându-mă ca duhul tău să-și afle împăcarea acolo unde se află. Viața ta e curată ca o floare de-a nedreptății coase rătezate. Voi răspuna-o. Ascultă-mă, doamnă Țai. Da, excelență. Apropie-te, uită-te la mine și spune-mi de mă recunoști. Ochii mei nu mai văd bine, înălțimea voastră. Eu sunt Tou Tien Shan. O, cerule milostiv! Așteaptă aici, doamnă Țai. Peste puțin timp va fi rostită o nouă sentință în această pricină. Ia loc, ia loc și așteaptă. Aprod! Da, excelență. Au fost adunați oamenii? Excelență, toți locuitorii din Shanyang, chemați de bătaia tobilor, se află afară. Deschideți ușile sălii de judecată! Da, excelență. Voi rosti sentința împotriva celor care s-au făcut vinovați de învinuirea și osândirea pe drepta femeie Tongo. Liniște! Liniște! Excelența sa, domnul consilier imperial, va rosti sentința. În numele dreptății și al mării sale, împăratul, am hotărât numitul Dong Kei Chang să fie bătut în cuie la stâlp și apoi tăiat în bucăți până va muri. Ispravnicul Tao și secretarul său să fie duși în piața mare și în văzul lumii să primească 100 de lovituri de bice. Doctorul Lu este osândit să fie surghiunit până la moarte într-un ținut de la marginea țării. Doamna Tsai se va muta la mine și își va petrece bătrânețele în casa mea. O sânda nedreaptă dată împotriva tinerii Tongo se anulează. Picură, stropmarca de pulverea drumurilor, peste pomii cu frunza arsă, peste ogoarele pârjorite de secetă, binecuvântată ploaie! Am plinit cerul! Ați ascultat Zăpadă în toiul verii de Kuan Han King, adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna. Distribuția a fost următoarea: Doamna Tsai, Eugenia Eftimie, Tuo Tien Chang, Toma Dimitriu, Ton Go, Anca Verești, Doctorul Lu, George Măruță, Shan, Rene Ani, Bătrânul Chang, Nicolae Lucian Botez, Don Kei, Boris Ciornei, Ispravnicul Tao, Aurel Rogalski, Primul aprod, Dem Savu, Al doilea aprod, Cornel Vulpe, Ofițerul, Ion Punea, Călăul, Petre Gheorghiu, Servitorul, Corado Negreanu, Un secretar, Sergiu Demetriad, Alt secretar, Octavian Cotescu, un soldat, Napoleon Crețu, regia de studio, Ion Prodan, regia muzicală, Emil Nedelescu, regia tehnică, inginer George Buican, regia artistică, Ne al Toscanii.